सत्यम रमणीया तावदीय व्याख्या श्रोतम। यद्यपि इनकी जो व्याख्या शाका चंद्र न्याय के अनुसार जिन्होंने बताया वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस ग्रंथ का यह अर्थ संभव नहीं है। अस्य ग्रंथस्य एवं न संभव न तो अर्थो अस्य ग्रंथस्य एवं संभवति, किंतु इस ग्रंथ का यह अर्थ जिस प्रकार से आप कह रहे उस प्रकार से संभव नहीं है। कथम, क्यों? क्योंकि अक्षिणी पुरुषा दृश्यते इति पन्यस्य शिष्याभ्याम छायात्म निगृहित है। अक्षिणी पुरुषा दृश्यते जो उपन्यास किया, और यदि प्रजापति के द्वारा अक्षी पुरुष शब्द से छायात्म ही उपदेश करना इष्ट था तो शिष्यों ने जो छात्म ग्रहण किया तो बोलना चाहिए तुमने ठीक ग्रहण किया, मैं यही बोध कराना चाहता था, तुमने वो बोध कर लिया तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पूरा सौ मार्क्स देना चाहिए। बल्कि उन्होंने ही नहीं फेल कर दिया उनको और कहा कि अभी तुम उधर शराब में देखो, क्यों ऐसे कर रहे हैं? जो उपदेश देना चाह रहे हैं उस उपदेश के यथावत आपने ग्रहण कर लिया तो गुरु को संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप गलत ग्रहण कर रहे हो तब ना कोई और दृष्टांत समझाया जाए। इसलिए कहते देखो अक्षिणी पुरुष दृश्यता ऐसा उपन्यास करके शिष्यों के द्वारा छात्म का ग्रहण करने पर तयो तद विपरीत ग्रहण मत्वा, इन प्रजापति ने क्या किया, उन दोनों ने विपरीत ग्रहण किया है ऐसा मान करके तद अपन उदशर उपन्यास किम पश्यति च प्रश्न साधु अलंकार उपदेश अनर्थक सब, ये सब अनर्थक हो जाएगा। ये मान रहे हैं प्रजापति जी कि छात्रा जो ग्रहण कर रही है गलत ग्रहण कर, मेरे द्वारा उपदेश के पदार्थ नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म का उपदेश किया, इन ये लोग छात्र को पकड़ लिए, वो गलत पकड़े हुए हैं, उसका अपनयन करने के लिए उन्होंने उपदेशराव उपन्यास किया है। और वहां भी पूछा किम पश्यत, इन मूढ़ होने वहां पर भी उसी को पकड़ा छात्मा को, सात अलंकार आदि उपदेश भी किया उन्होंने ताकि कुछ अकल आ जाए, जो तुम देख रहे हो आत्मा नहीं ये तो बदल रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वही पकड़ा तो आगे और उपदेश बढ़ना पड़ा। इसे कहते हैं इस प्रकार का जो व्यवहार है गुरु बुद्ध प्रजापति से वो अनर्थक हो जाएगा यदि प्रजापति भी यहाँ पर छात्मा ही उपदेश कर किए होते तो। यदि छायत्म भी प्रजापति ने अक्षिणी दृश्यते इति पृष्टः है ना, यदि छात्म एव प्रजापति दृश्यते इति उपदिष्टः तर्हि अनर्थक स्यात् पूर्वाणि, तब तो सारा जो दृष्टांतांतर ग्रहण करना साधलंकार कथन करना वहां पूछना इटोक करके ये सारी बातें अनर्थक हो जाएगी। किंच और दूसरी बात, यदि स्वयं उपदिष्ट ग्रहणस्यापि अपनेन कारण वक्तव्यं स्यात्, यदि मान भी लिया जाए फिर भी प्रजापति ने छात्र को उपदेश किया ठीक है, और उस उपदेश को आपने यथावत ग्रहण कर ले शिष्य ने, यथावत ग्रहण करने के बाद उसका अपने क्यों कराना चाह रहे हैं, उसे हेतु बताना चाहिए प्रजापति को, आपने यद्यपि मेरा जो उपदेश था छायात्मा उसको यथावत आपने ग्रहण किया, लेकिन ऐसा कर कुछ बोलना चाहिए था प्रजापति, लेकिन यही वास्तविक आत्मा नहीं है, ये तो तुम जहां हो वहां से शुरू करने के लिए हमने पहले जागृत कालीन जो है आत्मा जो दृष्ट रूप आत्मा को पकड़ लिया हमने, इसी को आत्मा कह दिया था, लेकिन ये वास्तविक आत्मा नहीं है, ऐसा कुछ बोले क्या प्रजापति बीच में, कुछ बोले ही नहीं। वही कह रहे हैं यदि स्वयं उपदिष्ट ग्रहण, यदि स्वयं जो उपदिष्ट है उसका ग्रहण किया कौन, इंद्र विरोचन ने, उसका उसका भी अपनयनम उसका भी अपनयन करना ही चाहते हैं प्रजापति, फिर तो कारण वक्तव्यम स्यात्, फिर तो कोई ना कोई कारण बताना चाहिए था उनको। स्वप्न सुषुप्तात्म ग्रहण और अपी तद अपनयन कारण से स्वयं ब्रूयात, इसी प्रकार से स्वप्न में भी आपने कहा स्वप्न दृष्टा ही वहां पर बोलना इष्ट है, सुषुप्त में भी सुषुप्त काल अनुभविता ही उपदिष्ट है, ऐसा ही था, प्रत्येक को उन्होंने अपनयन किया, प्रत्येक को उन्होंने अपनयन करके उत्तर उत्तर जो उपदेश देने के लिए ब्रह्मचर्य वास करने के जो आदेश वगैरह हुआ उसका क्या कारण? कारण स्वयं ब्रह्मा जी प्रजापति को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया, नचूकता, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। किसी भी पर्याय में, यदि उस पर्याय में जैसा पूर्व पक्ष ने यहां पर कहा प्रतिकार ने, पहला पर्याय में इच्छा आत्मा, दूसरे पर्याय में स्वप्न दृष्टा, तीसरे पर्याय में जो है सुषुप्ति का अनुभविता का ही केवल उपदेश है, शुद्ध ब्रह्म का कहीं भी उपदेश नहीं है तीनों पर्यायों में। ऐसा यदि था फिर प्रत्येक पर्याय से हटके दूसरे पर्याय में जो गए हैं अपरेण पूर्वक उत्तर उत्तर पर्याय की ओर ले गए प्रजापति, क्यों ले गए? क्यों हर बार जो उसको ब्रह्मचर्य का जो है वास करने के लिए कहा है? कोई ना कोई कारण उन्हें बताना चाहिए था, नहीं बताए। तेन मन्याम है, तेना मन्या में नाक्षर इच्छा आत्मा प्रजापति ने उपदिष्ट की थी। तेना आगे एक और तेना है शायद, पुकार में दो तेना की जरूरत है। तेन मन्याम है, एक ही तेना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं अक्षिणी पुरुष में छात्मा का प्रजापति उपदेश ही नहीं दिया है। यदि मुख्य जवाब पहले दे चुके हैं, ये तो जैसा पूर्व पक्ष तर्क किया है उसी हिसाब से जवाब दे रहे। मुख्य जवाब है प्रत्येक में जो है अपत बात्मा अजरो मृत्यु अमृतम एतद अभयम, ये जो कहो क्यों बोला? एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, इसका जो है हर एक पर्याय में कहा है, उसके साथ विरोध हो जाएगा यदि छात्मा को उपदेश है तो। मुख्य जवाब पहले दे चुके हैं, अब जैसा पूर्व पक्ष वैसा जवाब दिया जा रहा है। किंचान्यत, और दूसरी बात, अक्षिणी दृष्ट चेत दृश्यते उपदिष्ट तत इदम युक्तम। यदि कहते वहां पर अक्षिणी दृश्यते, ऐसे क्यों का अक्षिणी दृष्टा ऐसा बोलना चाहिए था? अक्षिणी दृष्टा ऐसा बोलना चाहिए था, और दृश्यते करके लेकिन कहा है यदि अक्षिणी यो दृष्टा ऐसा कहते तो आपकी बात फिर भी कुछ हद तक बन जाता, लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसे ना अक्षिणी यो दृश्यते ऐसे कहा है। उपाधि के साथ जो चेतनता अनुभव में आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो जागृत का दृष्टा के रूप में जो है विषयों का अनुभविता के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे, इसे दृश्यते जान के प्रयोग किया है मंत्र में। और तीसरी पॉइंट ये दे रहे हैं बार बार क्या कर रहे हैं, उसी आत्मा को मैं उपदेश दे रहा हूं तुमको। एतंतु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, ये शब्दावली थी प्रजापति का हर पर्याय में। एतंतु एव ने उसी आत्मा जो प्रथम पर्याय में उपदेश दिया था उसी का और भी जो है स्पष्ट करता हुआ आगे व्याख्यान करूंगा। ये क्यों कह रहे? ये तीन अलग अलग आत्मा का उपदेश था, छायात्मा सप्रदृष्टा और जो है का अनुभविता, तीन भिन्न आत्माओं का, तीन अवस्थाओं के तीन भिन्न आत्मा को उपदेश भी था। एतम तु एव ये बारंबार जो कहना है वो बनता नहीं है। एतम तु एव इत्युक्त्वा स्वप्न भी दृष्टु रे उपदेश, स्वप्न में उसी मुख्य दृष्टा का ही जो दृष्टि का दृष्टा है उसका ही उपदेश सर्वत्र वासम होना चाहिए। इस प्रकार पूर्व में विचार जो हुए है मंत्रों को लेकर 8, 7, 4, 8, 10, 2, 8, 9, 3 तीनों के आधार पर यह भाष्यकार ने दिया। दृश्यते ये 8, 7, 4 में है, और ये तंतु एवत्तु ये 8, 9, 3 का है, और एक हेतु देंगे रोदिति वो 8, 10, 2 का है। स्वप्ने न दृष्टा उपदिष्ट दिच्छेत न, पूर्व पक्ष कहता है नहीं स्वप्न में वो विशुद्ध दृष्टा का उपदेश नहीं है। चेत न ऐसे नहीं कहना, अपनी रोदित अप्रिवेत्ता व ये 8, 10, 2 का है इत्युपदेश। क्योंकि रोदित अप्रिवेत्ता व ऐसा उपदेश दिया कि नहीं दिया? वो उपदेश व्यर्थ अगर ज्ञापन करता है वहां भी मुख्य दृष्टा का ही कथन हो रहा है। यदि स्वप्न दृष्टा ही कथन था फिर इव नहीं बोलते, यहाँ स्वप्रदृष्टा से भिन्न कोई शुद्ध का बताना इष्ट है, अतः युवक का सब जगह प्रयोग हुआ है। न च दृष्टुर अन्य कश्चित स्वप्ने महिमानश्चरती, और दृष्टा से भिन्न कोई दूसरा स्वप्न में महिमा को अनुभव करता हुआ विराजमान नहीं है। अत्र अयम पुरुष संयुक्त न्याय था, इसे प्रमाण क्या है बृहदारण्यक उपनिषद में ये स्वप्न का प्रकरण जहां विचार आया वहां वहां बताया स्पष्ट ही वहां यह पुरुष संयुक्तीय सुस्पष्ट हो जाता है। यदि आत्मा संयुक्ति नहीं होता तो स्वप्न में कैसे वस्तु का प्रकाशन करता। यहां पर तो कह सकते हो बाहर में कि भाई सूर्य है, चंद्रमा है, ट्यूबलाइट है, आप लाइट जला लिया, टॉर्च है, दुनिया भर की चीजें हैं, साधनों से तुमने जो है वस्तुओं का प्रकाशन कर रहे हो। इन स्वप्न में कौन सा लाइट था, कौन सा सूर्य है, कौन सी चंद्रमा है, कुछ भी नहीं अंदर में। तो बुद्धि है तो बुद्धि भी क्या करेगी, जड़ है स्वयं, प्रकाश स्वरूप तो है नहीं वो। और वासनाएं वो भी जड़ रूप है, वो भी प्रकाश स्वरूप नहीं है। अरे आत्मा ही स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं होता तो वासनाओं से निर्मित वस्तुओं को जो वहां पर वह स्वप्रदृष्टा अनुभव ही नहीं कर सकता था। इस युक्ति से न्याय से वहां पर जो है बृहदारण्यक को प्रश्न सिद्ध किया है उसको याद दिला रहा अत्र अयम पुरुष संयुक्त इत्यादि न्याय तो श्रुत्यंतरे सिद्धत्वा इत्यादियों को युक्ति से श्रुत्यंतर में बृहदारण्यक में सिद्ध किया है। यदि भी स्वप्न सधीर भवति अज्ञान और शंका भी, अरे बुद्धि तो है ना, यद्यपि स्वप्ने सधीर भवति माने धी सह भवति बुद्धि के साथ ये दृष्टा है, केवल दृष्टा तो भावी नहीं। यद्यपि बात तो सही है बुद्धि के सहित है तथापि न धी स्वप्न भोगोपलब्धि प्रति करणत्वं भजते है, फिर बुद्धि जो है ना स्वप्न में जो भी भोग उपलब्ध हो रहा है उनके प्रति वो करण नहीं है। जैसा अन्यत्र जागृत में क्या है चक्षुराधिकरण दे, स्वप्न में भी दूसरे चक्षुराधिकरण मान रहा ना, बुद्धि को तो करण वहां भी नहीं मान रहे हैं। यदि भी एक करण वहां काम नहीं कर रहे हैं वहां कोई दूसरा करण है, कल्पित करण है, लेकिन उन करणों से वहां विषयों को उपभोग कर रहे हो न कि बुद्धि से। जैसा बुद्धि यहां काम कर रही है वैसे वहां भी बुद्धि काम करती है। जैसे बुद्धि यहां करण नहीं है, मुख्य करणों में से नहीं, चक्षुराधि से मुख्य करण है व्यवहार के लिए, वह विषय उपभोग के लिए, वैसा बुद्धि वहां पर भी मुख्य करण नहीं है। वह अंतकरण जरूर है, यथा बाह्य करण प्रधान होकर विषय उपलब्धि होता है वैसे वहां भी जो है बुद्धि जो है विषय उपभोग के प्रति उपलब्धि के प्रति मुख्य करण नहीं है। किंतरी पूछते हैं फिर क्या है वहां, पट चित्रवत जागृत वासना से दृश्य एव भीज भवती, क्योंकि वहां पर पट चित्र के समान जागृत वासनाओं को आश्रित करने वाली दृश्य रूप बुद्धि भी रहती है। दृश्य एव धीर भवत, धी भी क्या है दृश्य कोटि में ही है। न दृष्ट स्वयं ज्योतिष्ट बाधस्या, इसलिए स्वप्न में दृष्टा का जो स्वयं ज्योतिष्ट स्वरूप है उसका बाद किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। किंच अन्यत, एक और भी बात कारण है, जागृत स्वप्न और भूतानि च आत्मानं न जानाति इमानि भूतानि अयम अहम अस्मीति। जागृत स्वप्न और भूतानि, जागृत और स्वप्न में जो भूत थे उनको भी नहीं जानता सुषुप्ति में, ये तो उसने कहा भूतों को नहीं जानता और आत्मानं च और अपने आप को भी नहीं जानता। आत्मानं च जानाति इमानि भूतानि अयम अहम अस्मीति, ये कहा बोला सुषुप्ति में। और जागृत स्वप्न में क्या हो रहा है, वो भूतों को भी जा रहा है अपने को भी जान रहा है। जागृत और स्वप्न में पहले अन्वय ले लो, जागृत और स्वप्न में भूतों को और अपने आप को वो जानता है। इमानी भूतानी और अयम अहम अस्मिति प्राप्त हो सत्यम प्रसिद्ध युक्त, प्राप्त हो सत्यम एवं प्रसिद्ध इसलिए ना खलवा इत्यादि सुषुप्त में बोला कि नहीं बोला। सुषुप्त अवस्था की जब बात आई वहां पर निषेध करता है ना खलवायम इत्यादि से, तो प्राप्ति थी ना वहां पर भी, तभी तो निषेध किया। प्राप्त सत्याम प्रसिद्ध युक्त ना खलवायम इत्यादि तथा चेतन से अविद्या निमित्त सशीर सती प्रिया प्रिय और अपहतिर नास्ती उक्त्वा इतने आगे प्रजापति ने उपदेश देते क्या बोला, तुरी अवस्था में जाकर के चेतन का ही अविद्या निमित्तक सशरीरता से विशिष्ट प्रिया प्रिय का स्पर्श होता है और जब तक अविद्या रूप निमित्त है तब तक प्रिया प्रिय और अपहतिर नास्ति। सशरीरत्वे सति सशरीरो निका किसका चेतनस्य सशरीरत्वे सति। चेतन का सशरीर होने पर अविद्या निमित्त भूत प्रिय और अप्रिय का आपत्ति कदापि नहीं हो सकते, क्यों करें? और ऐसा कहने के बाद क्या बोले? तस्यैव अशरीरस्य, उसी चेतन को कहा अशरीरम वावसंदम न प्रिया प्रियस्य। तस्यैव होने चेतनस्यैव शरीरस्य सतो अशरीरस्य सतो तस्यैव अशरीरस्य सतो विद्यायां सत्याम सशरीरत्व प्राप्ति और प्रतिषेधो युक्त। और उसी चेतन का अशरीर दशा को प्राप्त होने के बाद विद्या के होने के कारण से सशरीर काल में प्राप्त जो प्रियाप्रिय का संबंध था उनका प्रच्छेद करना भी युक्त बनता है। प्राप्त सत्याम प्रतिषेध युक्त, इसकी व्याख्या सहैव अपने आप कर दिया। अशरीरम वावसंतम न प्रियाप्रिस्थिति एकश्चात्मा, निष्कर्ष क्या है? तीनों ही अवस्था में एक ही आत्मा है। एकश्चात्मा स्वप्न बुद्धांत और महामत्स्यवद असंग संचर दिधि श्रुत्यंतरे सिद्धम। श्रुत्यंतर में भी भाषित कर दिया कि स्वप्न और जागृत बुद्धांत में जागृतों में महामत्स्य के समान असंग होकर के एक में वद्वित आत्मा विचरते रहता है, ऐसा भी अन्य श्रुतियों में स्पष्ट कहा गया है। बृहदारण्यक का दृष्टांत है, महामत्स्य के समान वो जैसे एक तट से दूसरा तट की ओर महामत्स्य जाता है, उसे जागृत से स्वप्न, स्वप्न से जागृत चक्कर काटते रहता है। यच्च उक्तम, उसने कहा संप्रसाद इत्यादि को लेकर के वो भी पूर्व से खंडन कर रहे। यच्च उक्तम संप्रसाद शरीरात समुत्थाय यस्मिन् स्त्रियादि भी रममाणो भवति सो अन्यः संप्रसादात् अधिकरण निर्दिष्ट उत्तम पुरुष इति तदपि असत्। चतुर्थ पर्याय में आकर के उन्होंने कहा था वहां भी जो कथन किया चौथा वाला उससे भी अलग है, ये जो तीसरे पर्याय में कहा गया संप्रसाद उससे भिन्न है चौथे पर्याय में, उनका कहना वो भी गलत। संप्रसाद शब्दों से जो कहा गया है वह शरीर वाला है संप्रसाद अवस्था, लेकिन शरीरात समुत्थाय तुरी में क्या हो गया? शरीर से ऊपर उठ गया। और यस्मिन् स्त्रियादि भी रममाण भवति, जिस स्थिति में रह स्त्रिया से रमण उतरता हुआ भी कोई संबंध नहीं रह जाता है, सो अन्य संप्रसाद वो संप्रसाद से भिन्न अधिकरण निर्दिष्ट है, वो अधिकरणत्व निर्दिष्ट है, वह उत्तम पुरुष है। तदपि असत, उनका वह सिद्धांत भी ठीक नहीं है। क्यों? चतुर्थे भी पर्याय के चौथे पर्याय में यही शब्द प्रयोग किया, ये तुम तु ये वे भूयो अनुव्याख्या, जो तीन पर्याय में कहा गया उसी को ही करे, तुम तु ये वा चौथे पर्याय में भी उसी की व्याख्यान हो रहा है, कोई दूसरे का नहीं। यदि दूसरे का होता तो ये तुम तु ये वा ऐसा करके प्रजापति प्रयोग नहीं करते शब्दावली। ये 8-11 का है, 8-11-3 में था ना, बार बार आ रहा है ना एतंत, लेकिन अलग अलग है समझना। पहले जब विचार आ रहा था वो 8-9 का लिया था, फिर 8-10 में सुषुप्ति में भी वही आया एतंतु ये वो, और 8-11 में तुरी में भी वही आया हुआ है। 8-11-3 इति वचना यदि ततो अन्यो अभिप्रेत पूर्वत, यदि पूर्व पर्याय में जैसा आपके कहानी के साथ अलग अलग मान रहे थे वैसे यहाँ पर भी उससे भिन्न ही अभिप्रेत होता तीसरी के पक्ष चौथा, फिर तो एतंतु इति न ब्रुया एतंतु एवते भूय और व्याख्या श्याम ऐसा प्रजापति मृषा प्रजापति न ब्रुया, ऐसा झूठी बात कभी प्रजापति को बोलना नहीं चाहिए था यदि भिन्न होता तो। लेकिन बोल रहे इसका मतलब क्या? भिन्न नहीं है किंच अन्य। और दूसरी बात यह भी है तेजो बन्नादिना सृष्टो सदा स्वविकार देश शुंग प्रवेश दर्शिता प्रविष्टाय पुनः तत्त्वमसीति उपदेश मृषा प्रसज्जेता। यदि भिन्न भिन्न आत्मा होता इस शरीर में जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति त्रिय को लेकर के भिन्न भिन्न अवस्था में चारों भिन्न भिन्न आत्मा होते तो इसी छांदोग्य परिषद ने पहले 6 अध्याय में जो विचार किया हुआ है वह सत्य एकमेव द्वितीय था, सदैव मग्र आसीद एकमेव द्वितीय से आरंभ करके तेज बन्नादियों की सृष्टि का बताया। सृष्टि बताने का तो वही सृष्टा जो सत्य है, अपना ही कार्यभूता देह रूपी कार्य में स्विकार देह शुंग प्रवेशम दर्शित्वा उसे प्रवेश दर्शाया, अनिल जीवे नाम रूपेण व्याकरवाणी कहते हुए अंदर प्रवेश किया और प्रविष्ट आया, पुनः प्रविष्ट उसी जीवात्मा रूपेण अभी उपस्थित के लिए तत्त्वमसि उपदेश के द्वारा उसकी सद्रूपता को याद दिला करके अपने स्वरूप अनुभूति कराया गया, वह भी मिथ्या हो जाता, व्यर्थ हो जाता, मृषा प्रसज्जित यदि वो भिन्न भिन्न होता तो। तस्मिन् स्तं स्त्रियादिभिरन्ता भविष्यसि इति युक्त उपदेश भविष्यत्। यदि संप्रसाद अन्य उत्तम पुरुष भवत, यदि संप्रसाद से भिन्न उत्तम पुरुष होता फिर अगला मंत्र में कैसे आना चाहिए था, तस्मिन् स्तं स्त्रियादिभिरन्ता भविष्यसि ऐसा होना चाहिए था वाक्य वहां। इन आगे आने वाला 8-12 का मंत्र आप देखोगे वहां ये शब्दावली नहीं है। युक्तो उपदेश अभविष्य किसने बोल रहे, अभविष्य भविष्य में ये जो उपदेश दे रहे हैं 8-12 में वो ऐसा होता, इन्होंने ऐसा नहीं है उपदेश। इतना नहीं, पूर्व 7वें अध्याय भी याद दिला रहे, 7वें अध्याय में जो बात आ रहा है उस बात पढ़ चुके हो, वह भी ऐसा नहीं होता। 8-12 में आएगा ना वो स्त्री भी रममाण इसी में है ना। अभी आप जब पढ़ रहे हैं कि 8-12-1 पढ़ रहे हैं ना, 8-12-2, 8-12-3 में आ रहा है स तत्र पर्येति, स उत्तम पुरुष स तत्र पर्येति जक्षत किरण रममाण स्त्री विरवा या नवा जिया नो भजनगं स्मरण निधगं शरीरगं स यथा प्रयोग्य इत्यादि आगे में आ रहा है, ये नहीं होता। वहां स तत्र पर्येति करे ना, सही बोल रहे सप्तम पुरुष बोल के सैव तत्र पर्येति, वही वहां पर भी लीला कर रहा है, तत्र मैंने पूर्व अवस्थाओं में भी वही लीला कर रहा है। ये जो बात है वो बनेगा नहीं यदि अलग अलग होता तथा भूमि अहम एव इति आदिश्य। इधर भूमा में भी क्या है, पहले अहंकार उपदेश हुआ हमेव अस्तात हमेव प्रस्ताद हमेर जब त्रस्तात जगह नहीं कहा था, सब जगह में ये हूं करके अहंकार उपदेश था। आदिश्य आतव इदम सर्वम, फिर आतव प्रस्ताद आतव अदस्तात ये भी उपदेश कर दिया। इति अहम सर्वम इति नोपसमम हरिष्यत, न उपसम हरिष्यत ऐसा उपसमार नहीं करना चाहिए था यदि भिन्न भिन्न आत्मा होता तो। कि अहंकार जो आत्मा ये जो जागृत वो अलग है, शुद्धात्मा अलग ही है, फिर जिसको आपने भूमा को आम से उपदेश किया था उसी भूमा को फिर आप आत्मा से उपदेश नहीं करना चाहिए, वो एक है अतएव इस तरह से उपदेश हुआ था। भूमि अहमेव इति आदिश आतन स्मृति न उपसम हरिष्यत, ऐसा उपसंहार नहीं करना चाहिए था। भूमा जीवाद अन्यो, यदि भूमा जीवाद अन्यो भविष्यत, यदि भूमा जो है जीव से भिन्न होता तो। और विश्रुतियां स्पष्ट कहते हैं कि जीव और ब्रह्म तो भिन्न नहीं है, नान्य तो अस्ति दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि श्रुतियंतराच्छ, नान्य तो अस्ति दृष्टा, नान्य तो अस्ति श्रोता, नान्य तो अस्ति मंता, ऐसे अनेक पर्यायों में वहां कहा है। सर्वश्रुति परस्म नात्म शब्द प्रयोग न भविष्यत। और दूसरी बात, ये जीवात्मा परमात्मा तो भिन्न होता, उस पर के लिए आत्म शब्द का प्रयोग किसी भी उपनिषद में नहीं होना चाहिए था, लेकिन पर के लिए आत्म शब्द का प्रयोग हो रहा है ये नहीं, इसलिए कह रहे हैं सर्वश्रुति परस्मिन मैंने परब्रह्म विषय आत्म शब्द प्रयोग ना भविष्यत नहीं प्रयोग होता। प्रत्येगात्म चेत सर्व जंतु नाम पर आत्मा न भवेत, जो सकल जंतुओं के हृदय में विराजमान जो प्रत्येगात्म जीवात्मा वह पर आत्मा नहीं होता, तब तो कहीं भी उस पर के लिए आप शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए था। तस्मात एक ही आत्मा प्रकरण सिद्ध, इसलिए एक ही आत्मा है इस प्रकरण में, भिन्न भिन्न चार आत्माएं नहीं है ये बात सिद्ध हो गया। न चात्र संसारित्वम, पूर्व पक्ष की आशंका है आत्मा संसारी हो जाएगा, परमात्मा भी संसारी हो जाएगा कि जीवात्मा संसारी यही है और जीव परमात्मा से अलग है ही नहीं, इसे जो जीव में दोष सब परमात्मा में आ जाएगी, विषाभिन्न है ना, जो जिससे अभिन्न है वो उसका उसमें दुगुण दोष आना ही चाहिए, परमात्मा से जीव अभिन्न नहीं है, जीव से परमात्मा अभिन्न हो गया, ऐसा कर दो तो क्या होगा, तो जीव संसारी है, ऐसे जीव से अभिन्न परमात्मा भी संसारी है। इति न, ऐसा नहीं कहना। अविद्या अध्यस्तत्वाद आत्म संसार, अविद्या अध्यस्तत्व अध्वस्तत्वाद नहीं, अध्यस्तत्वाद आत्म संसार, आत्मा में संसार जो है ना वास्तव में अविद्या के द्वारा अध्यस्त है। नहीं रज्जु शक्ति का गगनाश सर्प रजत मलादीनि मिथ्या ज्ञान अध्यस्तानि तेषां भवन्ति। रज्जु में सर्प का, शक्ति का में रजत का, और गगन में मलादियों का मिथ्या ज्ञान के अध्यस्त होने मात्र से वे सर्प रजत मलादि उस रज्जु शक्ति गगन का धर्म नहीं हो जाते। एतेर स शरीर से प्रिया प्रिय अपहत्य नास्ति व्याख्यातम। इसी के द्वारा यह हमने स्पष्ट कर दिया कि वह आत्मा एक है, वह कभी से शरीरी हो जाता है और मुक्ति काल में अशरीर वाला हो जाता है। यच्च स्थितम अप्रिवेत्ता इवैति न अप्रिवेत्ता एवैति सिद्धम। और दूसरा ये भी बात सिद्ध हो गया इन शास्त्रार्थ से, अप्रिवेत्ता वही है वो, अप्रियवेत्ता एव कभी नहीं हो सकता, ये भी बात सिद्ध हो गया। एवं च सति सर्व पर्यायेषु एतद् अमृतम् अभिमतेति ब्रह्म इति प्रजापतिर्वचनं आ गया ना, वापस उस मुख्य हेतु में आ गया। और एतादृश सकल अवस्था में विद्यमान एक ही आत्मा जब मानोगे तो एवं च समने एक आत्मत्व सिद्धे सति सर्व पर्यायेषु सकल पर्याय में एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म, ये जो प्रजापति का वचन है ना वह युक्त हो जाता है। यदि वह प्रतिपति प्रजापति छद्म रूपाया श्रुतिर्वचनम सत्यमेव भवेत्, यदि प्रजापति का निमित्त बनाकर बहाना बनाकर श्रुति के वचनों को आप सत्य मानते हैं तो ये मानना ही पड़ेगा सकल अवस्थाओं में एक आत्मा है, भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। ऐसे श्रुति के वचन जो सत्य है, क्योंकि श्रुति समझा रही है, लेकिन आख्या करके बहाना बनाकर प्रजापति के पास ये लोग आए कर, इसलिए कहते प्रजापति छद्म रूपाया श्रुति, प्रजापति रूपा छद्म वेश धारण करके श्रुति का जो वचन यदि आप सत्य मानते हो तो एक आत्मा मानना ही पड़ेगा। और जब मान लोगे न च तत् कुतर्क बुद्धिया मृषा कर तुम युक्तम, और कुतर्क बुद्धि को इस्तेमाल करता हुआ श्रुति के इस दिव्य वचनों को जो है मिथ्या कर देना उचित नहीं होता, उसको अन्यथाकरण करना उचित नहीं। और श्रुति से भी बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण संसार में है नहीं हर व्यक्ति के लिए। देखिए कोई गुरु ग्रंथ साहब को मान रहा है, अगर वो भी ग्रंथि तो माना और क्या, वो भी ग्रंथि तो है। कोई कुरान को मान रहा है, वो भी एक ग्रंथ है। बाइबल को मानोगे वो भी एक ग्रंथ है। प्रत्येक धर्म में आप देखोगे किसी न किसी ग्रंथ को ही प्रामाणिक मानते हो। इसका मतलब क्या, सभी का एक मत है पुरुष के अंदर दोष होता है, इसलिए पुरुष कभी प्रामाणिक नहीं हो सकता। व्यक्तित्व न प्रमाणम वचनम एव प्रमाणम, व्यक्ति कभी प्रमाण नहीं हो सकता है, शास्त्र ही प्रमाण होता है। और वह शास्त्र कोई कुरान कहे, कोई बाइबल कहे, कोई जैन अवस्था कह दे, कोई गुरु ग्रंथ साहेब कहे, है कि नहीं, कोई बीजक कह रहा है, अलग अलग नाम लिखे, अलग अलग भाषाओं से लिख देवे, लेकिन है सब शब्द और कुछ। और उसको सभी ग्रंथों में से सबसे प्राचीन ग्रंथ करके समस्त धर्म वाले आधुनिक वैज्ञानिक भी यदि मानता है तो वो वेद है। अतः श्रुति से बढ़कर कोई प्रमाण संसार में हो नहीं सकता। ततो गुरुतर से प्रमाणांतर से अनुपपत्ते है, इसे तादृश तथा मैंने श्रुते है, उस श्रुति से भी कोई गुरुतर गुरुतम प्रमाणांतर यदि है ऐसे कहोगे यह कभी हो नहीं सकता, अनुपपत्ते है। तो पूर्व पक्ष कहता है लेकिन क्या करें, क्यों नहीं है भाई, श्रुति से भी बढ़कर प्रत्यक्ष है, ये जीव दुखी है, और जीव से परमात्मा यदि है तो परमात्मा जरूर दुखी होगा, कहने की क्या जरूरत है, तो अनुमान सिद्ध हो जाएगा। तस्माद अहम दुखी तस्माद मद अभिन्न परमात्मा भी दुखी है वह, या नहीं, ननु प्रत्यक्षम दुख का अप्रिय व्यक्तित्व अप्रिय व्यक्तित्व अव्यविचारी अनुभूयता, प्रत्यक्ष प्रमाण है दुख आदि का अप्रिय व्यक्तित्व, दुख आदि के कारण से अप्रिय व्यक्तित्व सात्मा में अव्यभिचारी रूपेण अनुभव कर रहे हैं। अतएव यस्माद् मदभिन्नो परमात्मा, अतएव यस्माद् अहम दुखी तस्माद् परमात्मा भी दुखी। चिन्ह तुम दुखी हो शरीर संबंध से ही केवल, अतएव जब शरीर का संबंध छोड़ के घोड़ा बेच के जो सो जाता है खराटे मारते हुए वहां क्यों नहीं दुखी होता है कि नहीं? सो रहे हैं वहां भी दुखी रहते हो, फिर तो कोई सोएगा ही नहीं, फिर ऐसा कोई जगह ढूंढता जब बिना दुख का जो है हम कुछ समय जी सके, बैटरी कैसे चार्ज होएगा? आप सुषुप्त में क्यों जाते हैं? जागृत और स्वप्रवत दुख नहीं है तभी तो जा रहे हैं, इसलिए मान के चलना पड़ता है शरीर संबंधा देव दुखम न तो युष्मत स्वरूपम स्वतैव दुख रूपम, हमारा अपना स्वरूप दुख रूप नहीं है, हम अपना दुख वाले जरूर महसूस कर रहे हैं लेकिन दुख स्वरूप नहीं है। दुख वाला हम क्यों हो गए हैं? क्योंकि शरीर के कारण से हो गए, इसलिए जरा रही तो जीर्णो हम जातो हम आयुष्मान गौरव कृष्ण मृत इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवते है। सब मिथ्या है, आरोपित है, उसी वजह से जरा दे रही तो। पहले जवानी में क्या बोलते हैं आप? अरे मैं तो जवान हूं, बुढ़ा थोड़ी हूं। कोई आपको बुढ़ा कह दे आपको प्रसन्नता होगी? अगर ना तुम्हारे अंग खराब है बोल दो गुस्सा के मारे, जवान है हमको बुढ़ा बोल रहा है, अब बुढ़े को तुम जवान है कहते हमको मजाक करते है तू है जीर्णो हम इधर जातो अहम आयुष्मान अहम गौरव अहम कृष्णो अहम मृतो अहम इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव जैसा बाइट हो रहा है उसी प्रकार से ये जो अनुभव है ना दुखित्वादि अप्रवेत्रित्वादि ये भी भ्रांति है, शरीर आदि निमित्त की है। ना आप जवान थे ना बुढ़े होंगे ना आप बच्चे थे, आप जो हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप है। यदि शरीर बच्चा था शरीर जवान हुआ शरीर बूढ़ा हुआ शरीर मरा, शरीर गोरा था शरीर काला था, शरीर जो है आयु वाला था शरीर ये जन्म लिया था, शरीर का ये सब धर्म हो रहा है, इसलिए प्रिय व्यक्तित्व भी शरीर का अपना धर्म है, अप्रिय व्यक्तित्व भी शरीर का धर्म है, दुखित सुखित्व भी शरीर का ही धर्म है, चाहे वो स्थूल शरीर का हो चाहे सुख शरीर का हो, है शरीर का धर्म आत्मा का नहीं, ये बात सिद्ध हो जाए। सर्वमपि यद सत्यम चेत पूर्व पक्ष सब ठीक है, लेकिन क्या कर हम दुखी तो हम दुखी है ही है। आप बोल रहे वेदांत तो सब समझ में तो आ रहा है, ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या करें ये दुख तो अभी दूर हुआ नहीं। जैसे नारद जी कहते सब कुछ ठीक है, सब लोगों से सुना सब पढ़ लिख लिया, लेकिन अभी मेरे आत्मा का शोक तो गया नहीं। उसे रे भी कहते सर्वमपि यद सत्यम चेत अस्त्यवे तदेवम दुरवगम यन देवराजोपि उदुशरावादी दर्शित अविनाश दर्शित अविनाश युक्तिरपि मोहैव अत्र विनाशमेव अपितोवति इति। ये बात ठीक है, तुम्हारे तुमको नहीं समझ में आ रही है इसे हमें कौन से बड़ा आश्चर्य की बात है। सत्यम चेत यदि ऐसे कहते हो अस्त्यव एतदेवम, क्योंकि आत्म तत्व ही ऐसा कमाल का चीज है, तुम कौन सी खेती का मूल्य हो? ओ इंद्र का दुर्दशा हुआ, कितने प्रकार से समझा रहे हैं अविनाशी तत्व के लिए अनेक युक्तियों को देकर समझा रहा है प्रजापति, लेकिन वो क्या कहता है विनाशी है ये आत्मा। सुषुप्ति का पर्याय में आने के लिए क्या बोला उसने? तो कुछ नहीं जान रहा है, विनाशम ही वो पीतो भवती ऐसा बोल दिया। जब इंद्र ऐसे कह रहा है और तुमको नहीं ग्रहण हो पा रहा अनुभव में नहीं आ रहे एक आत्मा का, तो इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अस्त्येव एतत् एतत् ब्रह्म एत अस्त्येव एवं अस्त्येव ऐसा ही है वो, कैसा दुरवगमम, क्योंकि ये दुरवगम है, तो ये ना इसी वजह से ही तो देवराजो भी अपी देवराज इंद्र जैसा व्यक्ति जो इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य किया उसके बाद भी छियानवे साल ब्रह्मचर्य के बाद कह रहा है ये बात, विनाशी आत्मा। छियानवे साल ब्रह्मचर्य किया, प्रजापति से गुरु की सेवा, सर्वभोग त्याग है कि नहीं, सर्व ऐश्वर्य त्याग करके बैठा हुआ है। कोई मोहल्ले का बीच में है भी नहीं कि चारों तरफ कोई विषय दिखाई देता हो, आकर्षण हो जाता हो। कोई मार्केट नहीं जा रहा है ना, टीवी देख रहा है, कुछ भी नहीं कि ब्रह्मलोक वहां ब्रह्म प्रजापति से कुछ नहीं है। उनका संकल्प है और इसका भी संकल्प है, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, सर्व विषय भोग त्याग करके बैठा हुआ। छियानवे साल इस तरह से रहता हुआ प्रदत्त उपदेश का चिंतन कर रहा है बारंबार, पुनः पुनः प्रजापति के वचनों का स्मरण करता हुआ, प्रत्येक प्रिय में दोष को देखता हुआ चला हुआ व्यक्ति भी उस तीसरे प्रिय में अगर करता है विनाशी है। फिर आप लोग, हम लोग जो साधारण लोग तो कहना ही क्या है, कहीं मुझे लगा रहे यहाँ पर देवराजो भी उदय शरावादी दर्शित अविनाशी उक्तिरपि, अविनाशी उक्तिरपि, उस अविनाशी तत्व का उक्तियों को भी सुन करके क्या किया, मोह एव, उसको भी मोह प्राप्त हो गया। अत्र विनाशमेव पीतो भवति, ऐसे उसने शब्द प्रयोग किया है। इसलिए तुम्हारी भी खोपड़ी में यही महसूस हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, जैसे उसने रगड़ा तुम भी ब्रह्मचर्य में रहो, दीर्घकाल में आए। तथा विरोचनो महाप्राज्ञ प्राजापत्योपि देह मात्रा दर्शन बभुआ, इतना ही नहीं, आप ही के जैसा रहा लगता है, अविरोचन के संतान है आप लोग, इसलिए कहते देखो। तथा विरोचनो महाप्राज्ञ, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं जैसा विरोचन महान बुद्धिमान तो भी कम नहीं था, प्राजापत्योपि वो भी अरे गहरे का पैदाइश नहीं है, वो किसका पैदा किया हुआ है, वो प्रजापति का पैदा, कोई वर्ण संकर पैदा नहीं हुआ, कोई लव मैरिज करके पैदा कर रखा हुआ नहीं, उठ पटांग नहीं, ये प्रजापति का संतान हुआ। तब भी यह हाल अपि देह मात्रात्व दर्शन बब हुआ, देह मात्रात्व दर्शन करके चल पड़ा। अब दूसरा आजकल के लोगों की तो कहना ही क्या, हाँ अर्जुन ने कह दिया था महाभारत होगा तो युद्ध वर्ण संकर भी जायते, इसलिए जितने बचे हैं 99% सब वर्ण संकर ही समझना पड़ेगा, नहीं तो उसका वचन झूठा होगा, उसका वचन सत्य है तो वर्ण संकर ही ज्यादा है, और वर्ण संकरों की अकल कहां होगी इतनी। तो प्रजापति जैसे विशुद्ध संतान को नहीं अकल में आया कुछ, वो भी प्रजापति का संतान होता हुआ, विरोचन जैसे विशुद्ध संतान महाप्राज्ञ होते हुए भी वह भी अंत में क्या है, भोगवादी बन गया, शरणार्थवादी हो गया, जिसके अनुयायी चार्वाक उनके अनुयायी हम और आप लोग सब नहीं, तो क्या समझ में आएगी वेदांत। इसलिए केवल सुनते हैं और बाद में अपनी दुकानदारी सभी करना चालू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जितना सुनो जितना सुनाओ कोई असर नहीं करता। और कुछ तो ऐसे भी हैं, ये तो सामाजिक स्वभाव है बोलने का, वो बोलते रहते हैं, लेकिन हमें जो करना है सो करना, उनको बोलने दो, उनको बोलते रहने दो, हमें जो करना हमें करते रहना है, बताओ कोई असर नहीं करता, उल्टा घड़ा भी थोड़ा भीगता भी होगा, इनका भीगता भी नहीं, उल्टे घड़े पर पानी डालोगे तो भीग तो जाएगा, और इनके खोपड़ी पर ऐसा हालत है कि टच ही नहीं होता है, भीगना तो दूर की बात, ये दुर्दशा है। इसलिए दोनों जो अपी कहते देवराजोपी प्राजापत्योपी देव माता दर्शन बबुआ तथा इंद्रस्य आत्मविनाशभ्य सागर एव वैनाशिका निमज्जत, इसलिए इंद्र के द्वारा जो गृहित था आत्मा का विनाश और उसका भय रूपी सागर, उसी में ही वैनाशिका निमज्जन, समस्त वैनाशिक लोग डुबकी लगा रहे हैं, समझो वैनाशिक भ्रांत व्यापनो दुर्ग्यार्थम गमयति इत्याह। तथा सांख्या बड़े बड़े सब के किनारे सबका यही हाल है, कोई अद्वैत नहीं समझ ना रहा है, दृष्टारम देहादि व्यतिरिक्तम अवगम्यापि, उन्होंने इतना तो मान लिया देहादि से बिन दृष्टा है, लेकिन त्यक्त आगम प्रमाण का उन्होंने शब्द प्रमाण को गौण कर दिया है, अनुमान को प्रधान कर दिया, इस चक्कर में क्या हुआ, मृत्यु विषय एव अन्य दर्शन तस्त हो, मृत्यु विषय में ही अन्यत्र उन्होंने दर्शन को ग्रहण कर लिया है। तथा अन्येपि इसी प्रकार से अन्य भी काणादादि दर्शन जितने भी अनुमानिक चक्षु अनुमान प्रधान है, आगमिक चक्षु नहीं है, श्रुति का चक्षु नहीं है जिनका, वे लोगों ने कषाय रक्तम इव क्षारादि वस्त्रम नवभिर आत्मगुण युक्तम आत्म द्रव्यम विशोधितुम प्रवृत्ता। जैसे कषाय से युक्त जो लाल रंग वाला कपड़ा है वैसे वो कहते हैं क्षारादि वस्त्रम नव, दूसरी प्रकार आत्म क्या मानते वो नौ गुणों से युक्त आत्मा मानते और आत्मा को द्रव्य मानते जड़वत और उसको विशोधन करने वाली प्रवृत्ति भी है। तथा अन्य कर्मीणो और कर्मी यमीमांसक बाह्य विषय अपहृत चेतसो वेद प्रमाणापि ये यद्यपि आगम एक चक्षु है ये श्रुति के चक्षु है फिर भी बाह्य विषय से अपहृत चित्त वाले स्वर्गादि का भोग करने की इच्छा से युक्त पुरुष होने के कारण से ये मीमांसक जो लोग है ना वेद को प्रमाण मानने पर भी परमात सत्यम आत्मिकत्वम विनाश इव इंद्रवत मन्यमाना फिर भी इस परमार्थ सत्य जो आत्मिकत्व उसको भी विनाश तत्व के समान मान लिया, इंद्र के समान वो भी मान रहे हैं। घट यंत्र आरोहावरोह प्रकार अनिशंबम भ्रमति, इसलिए घट यंत्र के समान बारंबार ये लोग भी क्या है यहां से स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं फिर स्वर्ग से उतरते हैं, फिर स्वर्ग चढ़ते हैं फिर स्वर्ग से उतरते हैं, यही चक्कर निरंतर भ्रमण कर रहे हैं वो बम भ्रमति। यंगलुगंत किम अन्य क्षुद्र जंदवो विवेकहीना स्वभावतेव बहिर्विषय प्रति चेत, और अन्य का तो कहना ही क्या जिनको दर्शन क्या मालूम ही नहीं, फिलोसफी का नाम ही नहीं सुना। कई जगह होता है ट्रेन वगैरह आ रहे जा रहे क्या करते हैं हमारे विषय दर्शन वर्शन पढ़ाते, दर्शन क्या होता है हम लोग तो दर्शन करते हैं भगवान का दर्शन करते हैं। अरे भाई भगवान का दर्शन दर्शन नहीं है, वो दर्शन अलग चीज है, जो दर्शन पढ़ाने की बात हो रही है दर्शन अलग चीज है, ये अलग है, ये क्या होता है सुना ही नहीं जिंदगी में कभी, दर्शन क्या है फिलोसफी क्या है वेदांत न्याय मीमांसा ये सब नाम शब्द ही नहीं सुना उन्होंने। ऐसे जो क्षुद्र जंतु है जो विवेक नाम का चीज नहीं है, विवेक ही ना स्वभावत बहिर् विषय प्रदूषित है, स्वभावत ही जो बहिर् विषयों से अपहृत चित्त वाले जो उनके बारे में तो और कहना ही क्या, किम अन्य तस्माद इदम त्यक्त सर्वबाह्य शरणैर अनन्य शरण ही परमहंस परिव्राजका ही अत्याश्रमी भी वेदांत विज्ञान परिरेव वेदनीयम पूज्यत में ही प्राजापत्यंच इमं संप्रदाय अनुसरद्भिर उपनिबद्धम प्रकरण चतुष्टयेन, किनके द्वारा फिर जाना जाएगा तस्मात् इदम् ब्रह्मज्ञानम् वेदनीयम् कैहि त्यक्त सर्व बाह्यशनैः। सबसे पहला कंडीशन है बाह्यशनों को त्याग होनी चाहिए, दूसरे अनन्य शरणैः अनन्य लभ्य है ना, ये तो अनन्याश्चिंत इंदो माम गीताजी में कहते हैं, अनन्य शरण होना पड़ेगा, परमंश परिव्राजक होना होगा, अत्याश्रम भी सकल आश्रम धर्मों को परित्याग करके केवल संन्यास आश्रम धर्म का पालन करता हुआ विभिषो तो और संन्यास तो उसे भी त्याग करके वेदांत विज्ञान परिरेव केवल विज्ञान वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था जो कहा गया है उस वेदांत विज्ञान पर जो रहते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा वो भी कैसे हैं बोलो पूज्यतमी वेदनीयम इदम उन्हीं के द्वारा इदम वेदनीयम किम तद इदम वेदनीयम यत प्राजापत्यम इमं संप्रदायम अनुसरत भी जो कि यह प्रजापति प्रोक्त इस दिव्य संप्रदाय का अनुसरण करने वाले हैं वो जो कि प्रकरण चतुष्टयेन उपनिबद्धम इदम वेदनीयम। प्रकरण चतुष्टय मैंने अवस्था त्रय और तुरीय इन चार के उपदेशों के माध्यम से उपनिबद्ध जो एतादृश आत्मज्ञान वेदांत ज्ञान है उसको इन्हीं लोगों के द्वारा जो एतादृश वेदांत संप्रदाय का अनुसरण करने वाले हैं वे लोगों के द्वारा जानने योग्य है। तथा अनुशासती अद्यापि ते एव नान्येति, इसलिए अद्यापि आज भी अनुशासती ते एव उन्हीं के द्वारा उपदेश किए जाने पर आपको भी समझ में आएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए वेदांत सुनना भी है तो किसे सुनना है, सोचना पड़ता है, हर व्यक्ति सुनने का कोई लाभ नहीं है। इसे कहते हैं तेव तेव मैंने परवंश परिव्राज कैरेव ऐसनातिक तैरेव उन्हीं लोगों के द्वारा, जो इस प्रकार के लोग जिन्होंने वेदा संप्रदाय के द्वारा वेदन किया है, अनुभव किया है, ते एव अत्यापि अनुशासती नान्य इति अन्य नहीं। यथोक्त अधिकारण में वात्य वेदन है अनुमान से, अनुमान प्रधान है उनके यहाँ सांख्य में, आगम प्रधान है, शब्द प्रमाण नहीं है, वो वेद को नहीं प्रमाण मानते। आगम से तात्पर्य वेद, वेद को प्रमाण नहीं मानते, वेद को अत्यंत गौण रखा है। नैयायिक लोग भी वेद को मानते हैं लेकिन वो ईश्वर प्रोक्त तत्व मानते हैं, अपुरुषत्व नहीं। और ईश्वर क्या है पहले उनका, अनुमान से सिद्ध हुआ, ईश्वर से अनुमान से पहले ईश्वर को सिद्ध करेंगे और ईश्वर ने कहा इसलिए उसको मानेंगे, अच्छा वो भी अनुमान अधीन माना, फिर वेद भी प्रमाण शब्द प्रमाण भी उनका भी। इसे मुख्य रूप में सब कुछ अनुमान से सिद्ध करते, जो प्रधान पदार्थ है उसको सिद्ध करने के बाद कहेंगे इसको ये भी प्रमाणित कर दे देंगे। ये तो कहे माया को सिद्ध, प्रकृति को सिद्ध किया, स्वतंत्र से सब कर दिया, उसके बाद कहेंगे अनुमान सिद्ध करने के बाद इसे क्या प्रमाण है, तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेत उपनिषद में है। वो अनुमान सिद्ध वस्तु को आगम को प्रमाण उपोद्वल प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, ये नहीं कि जिसलिए श्रुति करी इसलिए मैं ये अनुमान कर रहा हूं, श्रुति अनुकूल अनुमान नहीं, अनुमान अनुकूल श्रुति को उपस्थान कर देते, ये उन लोगों की। इसलिए सबको तर्क तार्किक से सब इकट्ठे हो जाते, सांख्य योग मीमांसा न्याय वैशिष्ट सबको हम क्या करते इसलिए तार्किक कोटि के अंदर डाल देते, एक शब्द से सबको ग्रहण किया जाता है क्योंकि सब के सब तर्क प्रदान। अच्छा इस प्रकार से इस पर जो शास्त्रार्थ विचार था वो पूरा हो गया। राजपत्यम चेतमिति अश्रम इत्यादि वाक्य व्याख्यान उपसमारार्थम इति पदम है ना, इसलिए समस्त का व्याख्यान की समाप्ति करने के लिए इति शब्द प्रयोग किया। टिप्पणकार कहते देखे तथा अनुशासति उपदिशंति अपि ते यथोक्ता परमांसा एव, यथोक्त जो परमांश लोग हैं जो वे ही लोग इस वेदांत के उपदेश करने के अधिकारी हैं, अन्य वेदांत को उपदेश करने के अधिकारी नहीं। उपदेशश्च ज्ञानविद् रेव शक्य कर्तुमिति भाव, ज्ञानवान पुरुष के द्वारा ही उपदेश करने में सामर्थ्य हो सकता है, दूसरा उपदेश करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। वो वेदांत बोल रहा है लेकिन वेदांत का खंडन कर देता है, अधिक तरह से पढ़ा रहे वेदांत को, शंकर भाष्य पढ़ा रहे और रामानुज की बात घुसा दे रहे, उनके दिमाग में जा ही नहीं सकती ये बात, अद्वैत समझ में आ नहीं सकता। अब क्या करें, नौकरी कर रहा है वेदांत विभाग का आचार्य है तो पढ़ाना पड़ता है, तो गृहस्थी उसकी पूरी चारवाक सिद्धांत है, उसका जीवन ही चारवाक सिद्धांत पे चल रहा है, वो क्या समझेगा वेदांत, क्या समझाएगा वेदांत, नहीं समझा। इसलिए कांट का खंडन किया ना हमने वेदांत के माध्यम से और सुधार के प्रयास किया, तो उसमें जिन जिन प्रोफेसरों को भेजा इधर उधर सब तो ग्रस्त किए। अब इसलिए 90% लोग तो बात कुछ छेड़ा ही नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बड़े प्रशंसा कर भेज दिया, एक शब्द भी नहीं लिखा। और अन्य जितने लिखे हैं 2-4 शब्द हम देख रहे उन लोगों को क्या है, पूरा चारवाकवादी, उनको लगता है कांट जो बोल रहा बिल्कुल सही है, भोग करो मौज करो मस्ती करो है? वो जगत मिथ्यात्व को भी इसी में ले जा रहे हैं, जगत मिथ्या ही है, न पुण्य न पाप है, भोग करने में क्या दिक्कत है, बोलते हैं ऐसे ऐसे लिखा है, क्या दिक्कत है, प्रकृति को लूटो जितनी लूट सके लूटना चाहिए, क्योंकि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे से कोई संबंध तो है नहीं, लूटने में क्या है, बोल रहे तो दोनों ही बात के विरुद्ध बोल रहे, एक तरह करे मेरे कोई संबंध नहीं, फिर लूट किस बात की, लूटने की बात कहां से आ गई, लूटने की बात है तो तुम ब्रह्म नहीं हो, ये कहते प्रार कर्मासन जो हो रहा है होने दो, बात अलग थी इसकी, इन लूटो कोई आपत्ति नहीं बोल रहा है। इस तरह के चारवाकवादी ज्यादा हो जाते हैं, जब तक वैराग्य नहीं है वो अधिकारी नहीं वेदांत का, पढ़ने का अधिकार नहीं तो पढ़ाने का अधिकारी कहां, पढ़ने का ही वो अधिकारी नहीं है। वेदांत को श्रवण ही नहीं करना चाहिए वैराग्यहीन पुरुष को। अब वो व्यक्ति उपदेश कैसे देगा ऐसे, इसलिए यहां पर अंत में कहा तथा अनुशासति अध्यापित्ते एव, वे जो तक्ते शरण वाले हैं, हाँ अत्याश्रम ये परस्पर विराजक है, अनन्य शरण है जो पूज्यतम लोग हैं, जो संसार में ऐसे परमहंसों के द्वारा उपदेश होता है, दूसरे के द्वारा नहीं होता।